ये किसी भी मोमिन के मामले में किसी रिश्तेदारी या माहिदे का पास नहीं करते, और यही हैं जो हदें तोड़ने वाले हैं।